عبدالرحمن لقلای لیوبیهی هاوری نیشت دیبو دوائی اوی رای کرده دست سر کرده شاو بلام عبدالرحمن دو ساری هاولیشی تیر ورکردن با ولیلان هاو سرکی لیوبیه و براکی بلام لمبردن در بازی بو با هوی اسپکی که لبرزایی شاخکه و خوی حال دانیه و روبارکه بشیویشی کتو پر عبدالرحمن گیشت پیاویشی زانای روشن بیر کناوی نیزار بو او بو او پیاوی آماشگاری عبدالرحمنی کردو پی راگین که بدوی راوش کاریک دا بگرد تا کل پالی دا بزنجی با بدستینانی آمان زکانی ارده کجم ایت سنوک بدوی کون ای راستا بگرد او حكمتا راك لا برا وي لا سواساتي شو اكو من ترسان او استم كار بوتي لا ساكن يا شار لا داو كليني سجل زادام وزولي اتو سكات وعلي اللي دالي مخولاتي توش سواساتي بنابان دي حكمة دم ناسي كرا قمجي اويتو ناسكاك حكمة تو هاوري سر كده عبد الرحماني داوام ويا لين ببوري ناوم تانفو و ناموم لیرا هاتو ما تا او ناو سیتاو اکو بیم ریزی سپای سکرده عبدالرحمنی لیه هاتو باشا بلام ریگا ندستم کارم بین ریزی سپاکم نستم کار نیم اوانا حولی انده بم کجن لبر اوی کسی کم نجیر دستیان رزگار کرد زا لبر اوی ناموم لو شعر اجماری چی زور سرباز بدوان کوتن اگر بیت اوانی بوتی لبر دستیان را کرد ها لنا وراسي شار لقال يام بكوت بنا شر زين بخلشي بيتاوان دكوت أمر راسه شرق کردن دلیل لبرجامدی من نبود سوکله همه لایک و هرچیم بوده کردم بلام لیر شاخ پشتی قایم کردم گورم عادی کو اگنا تو پیلان در رجنش لیاتوی فرسانیت سر سامی کردم و داول عبد الرحمن دکم کمپیش رازی لیم کرد ولی ورز کن ما بی خوشه داول تو دکم کفیک من بناسینی ایوا دارم نم داوت دخوارد نبی بعد دوای اول تو دستی گرب سر باکور به توابی از کانی همو گواست و آونا و تیو دیویس هیرش کات سر عبد الرحمن تو زور دترسال عبد الرحمن لدوای اول شکستی بشاو هنا که گورترین هر شبو پیشتر بود تو اگر هرش بکنی سر قلعه چین چو عبد الرحمن برپس من داده او هرش دکات سر قلعه کما کلیر نزیک و دستی بسر داده گری دود او مبلی لبیت سن سر کرده یکم کدو تا بربس نبیر نتی گورم سر کرده کانی قلعه کل جیر فرمانی سر کرده شاو کرده کن بوی لوانه استمان لیف کن اگر هنده سربازی دلسوز ننیری بو پارسگاری خلاکا او کارسات رو داد گورم دوام وای او کار گوره با من بسپیری گورم باشا بعد سو بان سر کرداتی او هزانه بکاو لایتیانیش ببیت تزیه گری او جانی خوما پارسگاری لقلاکه دکی چو بان دعوه دیده کم سر کرده عبدالرحمن بکجید لیه کم روبا ربونه و دا با دستی خوم سری با تا دینام او گنزه که حکمت لشاره نویتی چیه؟ واب زنم نوی تانفو او دلی پیلان داره جرشی زنجی ها تانفو نوی که بلامو نامو نیا ایو ای سوار چاکانی لیهاتو پیویست اسپکان تان لسر یک هلویستی هنگاو پیبنین بم زوره کتیبه اسب سوارکان وک بر بسته چی پولاینو بهز دوستنو دجمن ناتوانه پرتوازهی لنیوانیان در دروز بکات ساو دیری زم زورکانی دستم بکن به هوشیاری و اسپکان تان را بینن لسر شپولکانیان او قصانه چیه ده که تانفو شتیشی نویت پینیه او شتوکانه چیه سام جوان دیم بر عبدالرحمن تو سوار ساکه چه ازای تو سرکردیه چی به ازی پیلان دار رجره چی لیاتو شیله ما کده بلام اوانه هموی بس نین لبه بگره بدوار راوشکار اکتاو که یارمتید بداد لپیلان دانان بیدوزر و انزر راستی قصکی مند بو بدر دکوی او ایستا لشوینه کود ساوروانی اویه که بتو بگاد تاو کبیتنی و ایزتان تا اسپکان واهن گودنین وقت بلی یک اسپ راسی پیلان در رجلی چلی هاتو هر دو سرکده چوبان و لایتیان گیش نقلای چنزی قلای عبدالرحمن که 25,000 سربازیان لگل دابو هر دو سرکده لوکوانگ و لوهیسیاوی سرکده کانی قلا که پیشوازیان لیکردن و داوایان لیکردن که لدجی عبدالرحمن بجنگن سو که عبدالرحمن خریک بشیوی چی زیال زاران سربازکانی لی را بینیو اوش بو اوان زیگای دلتنجیو قلاکیان کوتو تا مترسیو بلان صوبانو زیگ رکی هیزمت مانیان بودو سرکده نبو سو که اوان لجر فرمانکانی سرکده شکس خواردو شاو دا کاریان دکر لو تای رام انگی هندو درساز بین با سرکده چو چو هیچ کاری پالاوانا نما نظام ندوا بوی هیلشان بوده که نستری عبدالرحمن با دیاری دبینوا با سرکده چو چو بامزور خوش ویز خمانی بوده سپرینی نو دستوزی من بدیار دکه ویلا امپراتور رمان بوده سرکده ویزا که کب کهین او کار گرنگه تن با بجه دیالم چو که اوره تن برزا بیویستا چسبا بین چو که سرکده عبد الرحمن و سرکده بیویزا لپشتا وک عمزه حکمت و شهل بایه کار ما قرصا امروش یاو ترین که تا با هرش کدن سریان چو که اوره سربازه کان من برزا دای بران لدش یان بجنگن ببی دوا کوتن باشا یه تزا سرباز بره و قلای عبدالرحمن بره کوتن لرگای روباری سپیه و بلام عبدالرحمن چاوروانی دا کرنو تانفوی پیلان دار رجالی زنجی لیهاتو شیل لگل داب دوشمن ارشکه دست بکر و نیل نزیگ بنو لسنوری اما عبدالرحمن پیوز برپنچ ارشکه بدهن و سکالویزی برگری سود من پینا گینه او کار گرنگا با من زیبیلا گورم بجوری زانیاری کانی من او دوبره بیز نو جماره چی زور لسربازانی بیز یعن لگل دا تا چیش بزانه جماره زربازکانی اما زور کمن شماره سرباز لو حالته دا زور زور گرینگ نیه. اما هل یک بو تاقی کرنوی توانا کان من؟ ایسا کاتی تاقی کرنو نیه؟ نخیر، نتوانی سرکوتن لزنگ با دست بینین و پشت ببستین بر ریکوت دبی بچاچی پیلانی بودا رژیم. دانفو، پیمان بله، پیشت پیلان دارستو با جنگ؟ نخیر، نه. برافو، خوال دور یاریم که بس حکمت، برست دانفو، که اقصکت تواوکا باشا فیل یان لیده کهیم سپای خومان ده کهیم بچند بشیک او کاتش اوان ناتار دبن واب کن باو شیو بسر یان دازال دبین سر کرده حمزه بابن که خوی زیاب کاتو للای تب سر کرده عبدالرحمن ایج لگل شایان روبروی دوش من دبنوا سر کرده حکمتیش بالا لای راست و هیرش بکات تاوکو یرمتی حمزه بداد باو زوره دتوانین پر توازن پیب کهینو تیکو پیچیان بشچنین تا استشتی چینویم ندی و لخصه کاند بر استانفو بلکو پیلانه تاقیده کهینو ده آماده بن بابد زیبه زیکرنی لانه که تانفو سرکوتو بو مزورک پیشه چیز پای دجمن تیکو پیکشکا بلام هر دو برا لوکوانگو اویتر شکستیان هینا چون که اوان واگو مانینده بر که جماره زوری بسر کارزانی در زال ده بیو واشیان گمانده بر سپاکه عبدالرحمن جماره این کمه و شکست دینن و هر جیز بیریان لوا نده کرده و که هیس هر چونک بیر ناتوانید رو بروی بیر کرده و هوشیاری بیرده و هاورکم تانفو پیم بله تو او روش کاری لیهاتونی که وانی زاری کارزان باسی ده کردی؟ نخیر من او کسانیم ای سر کدن روش کاری گوره پیاوی چی لیهاتو که نای ناسی بلام لیره و زور دور نیا کهوات تو او پیاوی ده ناسی تو خواه پیم بله چیه؟ او پیاوی نتوانی استا بدیار کبی چون که تا استا چاو دیری رو داوکان دکاتو دیوی پالوانان بناسی و چاوروانی کاتی چی لباره کارت دام و اتوک پیلان در رجش سالش سربازی کنم مبینه تو لمن سکانی ما مصنی زه زور کاری گل است درس کدوم پیش ما پیلان در رجش که بچویی تو آنای خم یارم تی دادم سوم کمت مانم پیدا بام زور تام فو با پیلان در رجش دان در لسپای عبدالرحمن سرکده صبحان زور تو ربو باش کستیله کم زنگ در لگل عبدالرحمن و ابریار ده هر شی چتر بکن وی سرکرده هر دو سرکرده لوکوانگ و لوهیسیان کشراون نیوی هزکان ندست دا لکه دیگه آیتر همی حالاتون خزالت یا کردم و سرکرده چاسوش یا خزالت کرد دمه ایو سرکو نجینه پشمان دبنا نه ایو مکارم ادو سرکرده بوی تشکاو چو که زر لحیزی دشمن ترسارو تیم چاکه ایمه چاروانی فرمانکانی سرکرده چاسو بین دو هزده سرباز شکست نپیدنن اگر داوال سرکرده چاسو بکیس بایشی گوه من ببنیرن دبین زیگای کاسب زاری هموان رینادم چیزی شکست برن تیگایشتن وان شي فهمو اذا كان ما هيرز ذا كين باشا صوبان بهزي شي زور كابيكاتون ل 25000 سرباز بو منهاتون بلام دلا دل مدن بلان شي تاكم هيا نسات فوق الى دار الجرا بو جنكا خلای دجمن به تواوی چول روا، چون که سپا به تواوی لدرویا ایمه سود لو هلورده گرینو هل دستیم به دست بسر آگردنی او قلایا نا توان باو کارال زنگارم چون که بر راستی برگزی کدن لو قلایا کاری چی قرصا تو سوری لسرم ها یه چگل پیلان داره جران دلیه دتوانی با پیلانه چی گوزاو بزجی و با پیلانه چی کتو بریش سر بکوی کواتا با جوره و پیلانه پیش نیار کر کمیک پیشستا دا زنجی ناو رکم ایسا آمده باش خودتا را دا گینه بله هیرش برو تو لای کن باشه هیرش برون سرکرده لای کن سرکرده ایتیه شکه دکن سایان، آماده با باشو آماده بن بوه روش بردن هموتان دایی ماوی کتاور وان یو هلی دکم بوره لایکیان شوه طول باری برگو تا برو برو برو چی؟ بری دارت کردم دارشتر پیگ دقیقی نوا ورا حالی چی؟ سکتی سپر رای کرد بگرده و دقیقی کرا وانا زور بیستر بود نوی که گمبر ما مدد چو گورم بین باشه پاشه کشم کن بوری خلاقه تاک بیاره و تمام پیدگا چی؟ بیدن با ترسناک روحی سجی سپاد بی حس کرد نبیل سر او سزاد بدم دایی بیبان با مادی خانه و دایش بی کشن تکایا گورم وانا کی زنگ کمان لگر عبدالرحمن ری رده چشه جا اگه سکدیش خوان بکشید دجمون زور خوش حال ده بی ورینم برز ده بیتوا ایستا وازی لی بینو دواته سزای بیده گورم نوان بخوم سر کرده اتی سپاده کم دای خوتان آماده بکنو چاوروانی زولای دستم بکن دای سرکده چوبان لشوین ایچ بیز در سنگری دانا که زور زحمت بوش کسی نانی بوی سور بله سر زالبونی بسر سپای عبدالرحمن تانفو او شوینه ناوی چیه؟ پیدلین زنزیر درگه آسان یکن هزی برگری توندو تولیل دندراوا شکستیان آسان نیا بشیوی سروشتی نوزکه دامزراون زا هر کسی شارزه شوینکنه به بزندوی لیدر ناسیتن ما بس دوایا که ایما ناتوان هیرشیان بابکین؟ نخیر دواوی سپاکه هم بسر کدایتی لایکیان بی آگان زا اگر بسر اوان دازال بینو لو درگای بچین جوروا که پیدلین درگای نوحاسو لدرگای برونزو بچین دروا او ریزکانی تک درشی اما پیلانشی جوانا و اوان هیچ شو پینا بند داوال شایم بکل باشوری خوالحالات بچیت خور آوا با شر کردن لگلیان و دلیان شایم بکو لوی که هیزکانی نبی لحیز لایچی تر نزیگ بکوی وان تأکید لو دکمو بخیره هیرش بکن و نگره نواتای وارزم دجمن من حل بری و رایان کرد زور باشا استکاتی هیرشی چی بربلاوا با همو سباب من و درده چین هیرش بریار بیاش چنگ یعنی که تام بوسری گرد و سجین برگری کانی که ناس رابو با درگا عصوی نکان پیک و پیک شکان درگا بول نسر دستی اصد سوارانی شایان کاتی که هیزه کانی حمزه و حکمت بطوایی هیزه شکس بواد و کهی دوشمن کودن یو نابیل مزاده آرام میلی سر بگرم دبی هیرشی شوانی هم با بکنو گوتا یم پی بین دی خوتا نم آدم کن برگر یکان ما تیکو پیو شکاون بوی هیرشا کما سرگوتو نابی دوی سبیل پیلانشتیم که نوا بیدم گو بطوی اوری منو سربازه کم رو خیلی ها دخی بلام دودرم لو قلاهی که زمان نشتوه با بطالی لوانه جیرابی دامک دا خو همو آمادن بو هرش شوانا دی لقصکانی ما مستن نزار دا کموا بوتی اگر دا تاوی خو بخد کار بید هول دا دورو برد به هست کیو کلینکانی سپا پرب کیتو دا بیم مروف ویچی کارزانی شد لگل دا بی استاش و آمام کردوه سپاسی و تکاند دکم بلام زنجی تواو زاری کاتی ناتوه سرکرده چوبان باوش کس رازی نابی و برپس مانده داتوا وای بوده سم کوا چوبان خوی آماده کرد بی بو هیر شیشی شوانا چی؟ دویست هردم آماده و شیار بین براستی زور بلی مده لوانیل تاریشی راهن کرد به بی اوی اماس بپکین وزدم قصانه بینا سپایستر کدو هر چیز را نکن گوشیار بنای سپا دزمن هیرشی با هینای بگر اینا چی نکنم هاتا دی گورم عبدالرحمن پیلان داره جری چی سربازی لیاتی لگل دایا که یارمتی دی علشتر کرده چو چی بکی؟ با یک سر باشک شب کن بانی قلاکه یکم زد باتر بیره چیره دکی نوا دبیت حالا لیب کم و عبدالرحمن سر اما دست من بسر قلاکت داگر چوبان استاد سه اروانی توین آرگو خکز هر دشوارا بگر رینا سپای چوسو بسر کدایتی چوبان شکستی چی گوری خوال سر دستی عبدالرحمن همش دیاره به های اعزایتی عبدالرحمن و پیلانکانی تانفوی لیهاتو بو انزامی او سرکتنانه جواب عبدالرحمن قلای تانک شانچی به دست ناوه که بشوینه چی استراتیجی دادندره گورم چوچو ایم خزارتی نو امالین به هر سزاک لبرم برشکسته کمان چید به چاکا بسر من بین یاقی خود گورم ایم او جنگه ما دوران شکستو سرکتن لزنگ دادوشتی برچاون برون پشو بدن من بیره چی تیره دکما چلی ایو او پلان داره جره لی هاتو دناسه که هرمتی عبدالرحمن داد دای پیم بلیم بزنم ناوی چیا من دای ناسم زنابی سر کرده بلی بزنم چیه شانگیو دای پیم بلی دای مادم دای ناسی باشه او گن زنابی تانفوی و زور بلی متا همو که تو ساتکانی بخوین نو بسر دباد زور دلسوز لکارکی دو حضر ساک خوازی مروباتی ده کاتروک باسی ده کم بیستوش مکوه خطابی ماموستای چی بناو بانگا ناوی نیزاره که خواهن زنیاری چی فراوانه در زنم که تاقانه دای چی تیو لمیشه دای چی به زیه هستوا به دوی خوینده نده گره به دوی پالوانه چی داده گره کلپالی ده بید دوانه زور زیرک بید بلا مگر براوردی بکی لگل خود چونه دای پیم بلای شنگیو زور لمن زیرکترا بلکو لدهی وکو منی زیرکترا اما کاره چی مزنه زور لتو زیرکترا شنگیو اگر پیاوی چی وکو اوم هبه ببه سی و دوده کم یارمتی داری دست راست خوم بیر که نمه یکم هایم با چشکنی بولای خوامم پید بلایم گورم دای خیره پیم بلای شنگیو باشه اما بیر که نمه چی زور چاکا تانفو سرکوتنی بیوینه تو مار کرد با سپای عبدالرحمن دوای اوی متمانه لین بدستینا ایسا بیر لپیلانشتر دکاتو بولن او بنی سپای چوچو بلاندستی چوچو به هستر و دریشتر او لتانفو نزیک ده بیتوا بر رگه اگل پیناو بدستینانی دا بمزور خو پرستی چوچو هموز نوریک دشچینه لزن زیره ای ده اتو چو چو دای چی تانفو دستجیر دکاد وک بارم تیگ لای خوی ده هیره توا شانگیو هول داداد زوری لبکاد لسر نوسینی نامه یک با کراکی تاکو بیت لای اجینا دمره بلا هم دبه دای چی کارزانی رازی بیره سر و کارا